Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nefs-i mutmainne makamı nedir? Dünya imtihan alanı bu dünya. Her insan bu dünyaya bir defa geliyor. Kazanan tabii öbür aleme burada kazançla gidiyor. Allah korusun, dünya aldanan kişi de ebedi alemde, ebediyen orada rahatsız oluyor. İnsan hem bedenden hem ruhtan bedene geliyor kişi. Beden geçici beden. Görünen bir cisim beden. Fakat beden geçici beden. Yani beden topraktan yaratılıyor bu beden. Tabi Allah'ın izniyle önce bitkiye dönüşüyor. Sonra insan hücresine dönüşüyor insan. Fakat sonuçta ne oluyor? Yine kişi ölüyor, çürüyor, toprağa dönüşüyor. Şöyle insan nedir? Buraya bir kısa baktığımız zaman şu meydana çıkıyor gerçek ki önce Allah bizim ruhumuzu yarattı. Ruhlarımız maddi ötesi melekler gibi duran varlıklar. O zaman henüz daha bedenimiz yoktu. Sonra Allah Teala bedenimizi yarattı. Onun rahmetine tabi. Vakti gelince bedenimiz ruhla birleşti. Dünyaya geldi. Kişi önce bebektik dünyada herkenin tabi. Derken kişi çocukluk çağına geliyor. Gençlik çağına geliyor kişi. Tabii ömrü olan işte orta yaşları buluyor. Daha yaşlarını buluyor kişi. İnsan bu arada her kişi dünyaya gelen insanın tabii aşağı kişinin bir malı mülkü oluyor herkesin de. Makamı oluyor, mevkisi oluyor, çevresi oluyor. Sonra insan yaşlanınca emekli oluyor kişi. Kişinin kendi işi bile olsa, kişi adı işi yürütemiyor artık. Kişi mecburi, işten çekiliyor kişi. Kişi emekli oluyor. Derken tabii insan yatağa düşüyor, işte doktora gidiyor, hastaneye gidiyor. Artık bir dünyada son çırpınışı artık bu kişide, insanda. Yani biraz da yaşayabilir miyim diye ümitlerle. Tabii ömür yazılmış, ezelle bu belirlenmiş. Vakit gelen insan ölüyor. Ölen kişi ne oluyor? Bir insan dünyaya geldiği zaman kişi neyse aynı oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir dünyaya geleceğimiz zaman daha gelmeden herkesin ebeveyni, annesi babası bir hazırlığı yapıyor. Yani bilhassa hanımlar tabii günü sayarlar. İşte 3 ayım kaldı, 2 ayım kaldı, 15 günüm kaldı, gün kaldı derken bu arada bir de hazırlık yapılır. Nedir bu? Yani çocuğun giysileri, işte kundaşı bu hazırlanır. Şu dünyaya gelince yıkanır, temizlenir. O çocuğun giysilerine giydirilir. Yani kundağına sarılır. Ölünce ne oluyor? İşte ölen kişi de aynen dünyaya yeni gelen çocuk gibi hiçbir şey kişinin olmuyor. Yine bu defa ne oluyor? Kişi bu defa evlatları, yakınları aynı şekilde yine bunu yıkıyorlar. Kundak yerine kefen deniyor buna. İsim değişti diye. Yani gerçekten kundak da beyaz bir parça, bez parçası oluyor. Kefen de beyaz bez parçası oluyor. İsim değişikliği var. Ölen kişi de dünyaya gelen bebek gibi yıkanıyor, kefene sarılıyor, tabuta konuyor, mezar denilen kişi yere götürülüyor, bırakılıyor. Üzerine tahtalar diziliyor, toprak atılıyor, cemaat dalıp gidiyorlar. Peki bu kişi ne oldu? Bu dünyaya gelmiş ya bu insan bir zamanlar. Hatta bazı kişilerin dünya girişi daha da bekleniyor. İşte hele ilk çocuk olacaksa Gün sayılıyor, doktora gidiliyor, vakti geldi mi acaba, bir heyecan oluyor diyen gelişi için dünyaya geldi. Bebeklik, çocukluk, genç çağlarına geçti. Dünyaya sarıldı, yapıştı. Tabii doğal olarak o da tartıştı, kavga etti, dünyaya tamah etti, şunlar bunlar yaptı. Fakat sonuçta ne oldu ama? Hepsi bir rüya oldu, hayal oldu, hayal. Kişi mezara girince, tabii beden ölüyor ama, ruh ölmüyor. Ruh ölümsüz ruh, beden. Yani beden eksilsin, ruh eksilmiyor ama. Bir insanın kolu kesilebilir, kopabilir. Kişi iki bacağı kesilebilir. İnsan ama aynı insan değişmiyor. Hatta insanın organı değişebiliyor. Gözü değiştirir, kalbi, böbreği değiştirir. Ama insanın kişiliği değişmiyor ama. İnsanın kişiliği beden değil çünkü. Et, kemik, yırını değil. İnsanın kişiliği ruh. Olduğu için insan değişmiyor. Sonuçta ne oldu? Daha dün dünyaya gece de beklenirken artık kişi artık ölümü bekliyor son zamanlar. Artık bundan fayda yok diyor doktorlar da. Artık tıp yapacak bitti diyorlar. Ölüm bekleniyor. İşte kişi yıkanıyor. Kefene sarılıyor. Mezara gömülüyor. Malı mülkü ne oldu? Hepsi yalan hayal oldu onlar. Yani kişi önce ruh halindeydi insan. Dünyaya geldi, önce bir bedeni oldu. Aşığın malı çevresi oldu. Yine kişi sonunda bedeninde çürüyecek mezarında. Yine kişi ruh haline dönüşecek. Şimdi insan tabi dünyaya niye bizi Mevlam gönderiyor? Dünyada kalıcı değiliz. Ya ne kadar tıp ilerlese de, bilim, teknoloji nereye çıkarsa çıksın, insanın ömrü hiç değiştirilmiyor. Yani bu kadar bilim, teknoloji, bu imkanlar varken ama hayat uzatılamıyor. Ölüm yazılmış, takdir edilmiş, bu değiştirilemiyor. İnsan dünyaya neye gönderiliyor Mevla tarafından? İmtihan için işte. Tek şey imtihan. Dünya bunun için geliyoruz. Kim dünyaya aldanırsa, gafil olursa, ölümü unutursa Allah korusun, o güç öbür aleme tabi fena gidiyor. Ruh bedenle birleştiği zaman ruh kendi kişiliğini bir an için kaybedebiliyor. Beden de kayboluyor ruh. Yani bedenin etkisine giriyor. Nedir beden? İşte nefis dediğimiz sıfat, bedenin sıfatları. Yediğimiz gıdalar, bunların hangisi sindirilirse, bedene yarayan kısmı bedene çekiliyor. Kan oluyor, hücre oluyor. Bir de bunun özünden, yani buharından da nefsin sıfatları gelişiyor. Nefsin sıfatları. Nefsin iki temel sıfatı var. Biri gazap, biri şehvet deniyor buna. Ondan sonra bu iki temel sıfattan yine bölümlere ayrılıyor, değişiyor. İnsan olsun, hayvan olsun, bu konuda hep ortak müşterekiz. Yani bir aslanda, kedide, koyunda, hatta farede. Nefsin sıfatları neyse aynısı bize de var. Farkımız ne? Ruh meselesi var. Hayvanlar ruh yok hayvanlarda. Akıl yok hayvanlarda, ruh yok onlarda. Şimdi bu iki sıfat. Yani imtihan da buradan kaynaklanıyor. Biri şehvet, biri gazap. Öfke yani. Ama bu lazım insana. Kediye de lazım, her şey lazım bu. Nedir şehvet? İki ayrılıyor. Bir şehveti batın deniyor buna. Yani mide şehveti, iştah dediğimiz. Eğer bu şehvet olmasa insanda, kişide iştah olmasa, insan yaşamasını zor sürdürebilir. O zaman gıdalı alması zorlaşır. İlaç gibi olur kişiye bunlar. Kişi ne yersin, içsin ki iştah olmasa. Bir hayvan bile, nasıl hayvan bile saldırıyor, yiyeceklerine saldırıyor. Aç kal zaman hayvan saldırıyor. Bir de ikincisi de neslin devamı için, her canlı neslin devamı için de yine şehvet gerekiyor. İkincisi de gazap, öfke. Eğer kişide bu gazap sıfatı olmasa, insanda, hayvanda, insan kendini savunamaz da. Mesela koyuna bir şey saldırır, kediye bir şey saldırır, ne yapar? İmkanlarıyla kendini o da savunur o da. Kimi dişiyle, kimi tırnağıyla, kimi pençesiyle kendini savunur. İnsan da aynı bunun gibi. İnsana kendini savunması için insana bir gazap, öfke, yani bir kızma. Bu kızma nedir? Kalpte bir özellik, nefsin özelliğidir bu. Aslında ufak bir şeydir kalpte. İnsan kızı zaman bu genişler bu. O ısınan gazar gibi genişler. Bütün beynini kapsar. Ki şu anda gözüyle kızarak bakar, el vurmak ister, ağır söz söylemek ister. Bütün bedeni kapsar. Ancak bu iki sıfatı, yani bu iki silahı kişi yerine kullanabilirse, o zaman kişi dünyada savaşı kazanıyor. Nefsi şeytana karşı. Eğer bu ikisi de yerine kullanamazsak, Allah korusun, dünya işimini kullanırsak, o zaman da işimiz tabii zor oluyor. Şimdi ruh bedenle birleşince, önce bunun ismi nefsi emmare oluyor. Bizim Mevla'nın buyuruyor buna, Yusuf Suresi ayet 53'te. İnnen nefse lemaretin bisü'i ilah melam buyuruyor. İnnen nefse kesinlikle bütün nefisler. Burada lam tarifi en nefiste, bu da cins için bütün nefisler. Peygamberin nefsi hariç, onlar masumdur onlar çünkü onlar. Kişi ne kadar evliya da olsa, kişi kutbu azam da olsa, ne olsa olsun, her insan nefsi önce emmare. Neyi emrediyor? Emmare, emri mübalağası. Yani nefis insanlara aşırı emrediyor, kişi zorluyor. Neye? Bir sü'i kötülüğe. Kötülüğe. Yani nefsi emmare, Allah emrini dinlemez. Peygamber tanınmaz. Kitap tanınmaz. Hatta kanun bir şey tanınmaz. Örf adet tanınmaz. Gelene tanınmaz. Nefsi emmare. Bu da nefsi emmare. Yani abiyorun çılgın bir hayvan gibi nefsi emmare. Bu nefsi emmare sahibi olan kişi namaz kılamaz. Zor gelir. Abdest almaya üşenir. Oruç tutması buna zor gelir. Tutsa bile devamlı şikayetçi kişi. Ah vah sıkıntılıdır. Çabuk kızar, bağırır, çağırır, kalp kırar. Ve bu kişi tek bunun bir amacı vardır. Dünyada nefsinin isteği doğrultuda yaşamak. Bunun tek isteği budur. Midesine tıka basa doyursun. Sevdiği her şeyi bol bol yesin. Ondan sonra doya doya kana kana uyusun. Sonra gevezelik yapsın, boş boş konuşsun. Ömrünü boşa harcasın, hayatını boşa harcasın. Tabi sonra şehvet yönünden de, nikah dışında da artık gayrimeşru yollara sapsın. Hiçbir sınır tanımaz nefsi emmare. Allah korusun, dünyaya gelen bir kişi eğer bu nefsi emmare sıfatında kalarak giderse, İman da kurtaramaz son nefesinde. Hatta bu gibi kişiler her ne kadar zahiren, yani dış görünümde her ne kadar Müslüman kıyafetini giyseler de ve hatta hoca hacı olsa bile kişi ama nefsi emmare ise namaz namaz değildir. Cami gider erine gerine ağzına sigara pohpuh sigara çeker çeker camide artık sağa bakar, sola bakar, kaşının maşına namazın zor kılar. Hacca bile girse yolda kavga eder. Hatta Beytullah'ta, Kabe önünde kavga eder. Her şeyi kızar. Ne kadar ilmi de olsa hep ilmini dünya yarar için kullanır her şeyini. Tek amacı nefsini tatmin etme bu kişinin. Peki ne yapma gerekiyor? Mevla bize buyuruyor bunları. Veşşem suresi ayet 9'da. Sebillah. Kad efleha men zekkaha. Mevla buyuruyor. Kad efleha kesinlikle felaha kavuştu, kavuşacak yani. Kurtulacak. Men zekkaha, kim bu nefsini tezki ederse, nefsini tezkiye temizlerse, yani nefsinin kötü sıfatlarından kişi kurtulursa, kişi ruhsal sıfatlarla eğer sıfatlanırsa, işte bunlar kurtuluşa ereceklerdir, Mevlam buyuruyor. Eğer bir kimse dünyada sağ duyusunu kullanabilirse, akılcı olsa, akıl nedir? Şimdi hayvanlarda nefis var, hepsinde hayvanlarda. Akıl yok ama. Hayvanlarda akıl olmadığı için de onlar da sorumlu değil hayvanlar. Hayvan bulduğunu yer. Hayvan tamamen başıboş yaşar, hayvan yaşar. Onunla doğa yaşamın budur. O bundan sorumlu değildir. Ama Allah insanlara akıl vermiş. Akıl nedir? Beş duyuya ulaşamadığını akıl bulacak işte. Göz ilerisini görmez. Duvar engel oluyor mesela. Kulak uzaktan duyamaz. Ama insanda akıl. Akıl nedir? Akıl ilerisini düşünecek işte. Akıllı bir insan ne yapar? O anda ne kadar kızsa da, nefsinin gazap sabahına kadar bedenin hakim olsa da, akıllı kişi ne yapar? Hemen bunun sonunu düşünür. Mesela birine kızdı. Elinden gelebilir. Gücü yeter. Bir engel yok. Her şey dövebilir, her şey yapabilir. Ama akıl ne diyor? Akıl işte bunu frenliyor böyle. Yani buna sonucunu gösteriyor, akıl gösteriyor. Şimdi bir insan akılcı davransa, yani kişi aklını devre dışı bırakmasa, İnsan hayvansa yaşam dışına çıkabilirse, akıl bize neyi gösteriyor? Geleceğimizi gösteriyor. Ne de geleceğimiz? Ölüm işte. Ölüm muhtemelen. Yani bir insan dünyada şu anda bir kişi genç olabilir, sağlıklı olabilir, zinde olabilir, varlıklı olabilir. Şu anda kişi. Makam, mevki sahibi olabilir. Ama kişi akılcı oldu mu ne yapıyor? Düşünüyor ki aynı benim gibi çok yaşayanlar vardı bu dünyada, ne oldu onlar? Hep gittiler onlar böyle. İnsan gideceği. Hiç kimse bulunduğu yaşıta kalmıyor kişi. Yani sürekli insan değişim yapıyor insan. Bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık kişinin elinde olmadan bizim dışımızdaki bir güç bunu yönlendiriyor muhtemelen. Elimizde değil yani bu böyle böyle. Ne dünyaya gelmek elimizde, ne çocuk olmak elimizde, ne de yaşlanmamak, ölmemek elimizde. Yani kul aciz. İşte akıl bunu görebiliyor. Kul acizini bilebiliyor. Evet, şu andaki kişi güçlü kuvveti olabilir ama gücü kuvveti alınacak ondan ama. Hastalanacak kişi, kişi yatağa bağımlı olacak. Hatta altına bez bağlanacak kişi. Bu da olabilir ya böyle işte. Yani kimse bunu iddia edemez, aksini böyle olmam diyemem. Konuşan dil konuşmaz daha, ölmeden daha. Ele tutmaz. Kişi altına bez bile bağlanabilir. Her insan başına gelebilir bu. Bu dünyada bunlar. Sonuç, tabii ölüm var bir de. Bir teneşir var, onda kişi yatacak. Sonra yıkanacak insan, kişi kefini giyecek. Ne kadar gardırobunda üst üstüne elbiseleri olsa da, hepsi gardıropta kalacak, her birine bir varis alacak, kişi sonunda beyaz bir kefene sarılacak insan. Hem de yüzü gözü pamuklanacak. Yüzü gözü pamuklanacak. Ağzının yüzüne pamuklara konacak. Kişiye o kefene sarılacak. Ne kadar garajından lüks otosu olsa da kişi tabuta binecek. Tabut. Nedir? İlkel araç böyle. Mobilya değil böyle. Yalboya da değil. Bir tahta parçası. Kişi ona binecek. Ve insan ne kadar köşkü sarayı olsa da, yazı kışı olsa da, kişi nereye gidecek sonuçta? Hepsi insan bırakacak. Kişi mezara gidecek. İşte o an var ya, evden çıkış. Evden çıkış. Ki kişi yıkandı, kefenlendi, tabuta kondu, evin önünde iki sabahına konuyor. Ölen ruh öldü. Nedir ölüm? Bütün bedenin felç olması anlamında. El hareket edemiyor, dil konuşamıyor. Ruh, aynı ruh ama. Aynen görüyor, hepsi idrak ediyor, herkesi tanıyor. İşte kişi o anda şöyle evine barkına bir bakıyor. Ne yapıyor önce? Önce uzun bir eyvah çekiyor. Eyvah! Ben ne yapayım koştum bunlar için diyor. Evi almak için, taksit ödemek için, eşya edilmek için, icabında namazdan kaldı, tartıştı, kalp kırdı, kavga etti, haram helal demedi. Nasıl koştu, koşuşturdu. Kişi yattı yerden tabutundan evine bakıyor. Bir yalan. Bir yalan. Eşi de kalıyor tabii. Çocuk da kalıyor kişinin. Kişi oradan mezara gidiyor. İşte akıl ne yapıyor? Akıl bize bunu önceden gösterebiliyor ama. Akıl. Hangi akıl? Eğer kişinin aklı devre dışı kalmamış ise. Bir insan bu şekilde akılcı davransa, insan sağduyusunda hareket ederse, kişi böyle sonuç görünce ne yapacak? Evet, bizi yoktan vardan yaratan var. Çünkü yaratılış olayı öyle rastlantı değil, karmaşa değil. Bir kanuna, düzene bağlı bunlar. Yani insan nasıl yaratılacağı Allah'ın takdir ettiği, koyduğu bir kanunla oluyor bunlar. Çocuğun ana rahmindeki düşüşü, hücrelerin birleşmeleri, her hafta olacağı olaylar belli bunlar. İnsan yaşantısı bunlar, belli bunlar. Hep bunlar bir kanuna, bir düzene bağlı bunlar. Bu kanunu bir koyan Mevlamız var tabii. İnsan bunu düşündüğü bir kişi, o zaman insan birer nefsini frenliyor. Frenliyor. O zaman kişi Rabbini tanıyor. Neden? Bakıyor, aciz kendisi bakıyor. Acizim diye kişi böyle. Kişi acizini biliyor. Gerçek insan aciz insan. Mesela şöyle baktığımız zaman, şu bedene bile hükmümüz geçmiyor, bedene bile. Kişide nefes darlığı var. Ne diyor? Nefes alamıyorum. Niye almıyorsun? İşte hava var. Burun açık var. Nefes burun var. Niye alamıyorsun? İzin yapar. Kalbin çalışmıyor, yavaşlıyor. İşte kalp büyümesi var, kalp sıkıştırması var. Hazımsızlık var, şu var, bu var. Yani gerçekten insan denen varlık, yani bizler çok ama çok aciziz. Kişi ne yapıyor? İnsan sevdiği bir lokmayı çiğneyip yutuyor, bu kadar böyle. Bir daha karışamıyoruz. Lokma ne olacak? Hiç haberimiz yok bundan. İnsan uyanıp da kişi aczini bilince, bizi yaratan Rabbim, Rabbül Alemin. Çünkü insanın yaşantısı yalnız bedene sınırlı değil. İnsan dışa bağımlı insan. İnsan dış ortama bağlı insan. Dünyaya gelen kişi ne yapacak? Havayı soluyacak. Ana rahminde hava solmuyor orada. Bak diye çalışma ana rahminde. Oradaki yaşantı başka oluyor. Kişi dünyaya geldiği anda kişi havayı soluyacak. Havayı kim yarattı bakın değil mi ya? Havayı kim yarattı? Hava dengesini kuran kim? Böylece? İnsanın güneş ihtiyacı var. Güneş yaratan kim? Isı enerjiyi veren kim? İşte Allah-u Teala Rabbül Alem Mevlamız. İnsan bunları düşününce ve kişi sonuçta yine de mezara gireceğini, orada çürüyeceğini, yani insan abilerin bir leş olacağını düşününce kişi ne yapıyor bu defa? Nefsemmarenin sıfatları burada biraz zayıflıyor. İnsan kendine gelmeye başlıyor. Kişi uyanmaya başlıyor. Artık burada kişi yavaş yavaş günahdan kopmaya başlıyor. İşte bu duruma nefsi levvame deniyor buna. Allah bundan yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Vela uksu bin nefsi levvame buyuruyor. Bin nefsi levvame. Levvame bu da mübareke vezninde çok çok levmetme. Lev nedir? Pişmanlık, kınama kendi kendine. Yani kişi artık kendini kınamaya başlar. Hep insan kusurunu görmeye başlar. Bir insan nefsi levvameye gelmeden önce nefs-i emmare iken kişi ne kadar alimde olsa, kuru hafıza olsa, ne kadar namaza kılsa o kişi hep kendini beğenir, hep başkalarını kabahati görür kişi. Camiye gider, herkesin bir kusurunu görür. Herkes ayıbını görür. Herkesin gizli ayıplarını araştırır bu kişiye. Ama bir insan uyanıp da nefsi levvameye durdurmaya başlayınca o zaman gözünü kendine diker, kendine getirir, ayıplarını araştırmaya başlar, kendi kendine eşeler, dünyada en suçlu kendine görür bu kişi. Ne kadar evliyullah varsa onların her biri önce kendine kızarlar. Onlara göre en kötü insan kendileri evliyeye göre. İşte bu makama nefsi levvame deniyor. Kişi artık uyandı, ayıplarını kusanı görmeye başladı. Kendi kendine kınama ama şiddetli kınama kendi kendine. Pişmanlık, nedamet. Ve buna tevbe makamı deniyor şimdi. İşte bu kişi artık bunun tevbesi nasıl tevbesi olur? Yani bunun tevbesi artık gerçek tevbe olur. Nefs-i emmare sahibi de estağfurullah çeker. Eline kocaman tesbihi alır, püsküğünü güzel şeylere banar, kokulara banar. İri eline tesbihi vardır, şak şu estağfurullah çeker. Ama dili çeker ona böylece. Yine günaha devam, yine nefs-i emmaresi kuvvetli, yine Allah'tan korkmaz kendisi, ölümü unutmuş kendisi. Ama bu duruma gelen kişi kendine gelir, benliğine gelir bu kişi. Kişiliğini bunda bulmaya başlar. Allah'a karşı kul yapamadığını, aczini idrak eder. Bunda pişmanlık başlar. İşte bunun tevbesi nasıl tevbesidir? Bunun tevbesi gerçek tevbedir. Peki bu kişi artık günah işlemez mi? Günah işler. Günah işler. Yalnız isteye isteye kasten günaha gitmez. Ama artık elinde olmadan bir an için bir gafil olabilir. Çevre etkisiyle şunla bunla kişi bir günaha girebilir. Ama günaha girdiği anda kendi kendini yer bu kişi. Kendi kendini kınar. Niye bunu böyle yaptın herhalde? Hatta ağlar. Hırslanır, kızar. Böyle. Kendi kendini kahreder kişi günah işleyince. Bu nedir? İşte nefs-i levvame sıfatı. Bu tevbe makamıdır. Bu makam. Bu kişi elhamdülillah artık uyanmıştır. Yaradan Mevlasını bilmiştir kişi artık. Nefsini bilmiştir, adını bilmiştir kişi. Ölüm namazını yapar, kaza namazını kılmaya başlar. Yani beş hareketin dışında hesabını yapar güzelce, her an ölümü hatırlar, kaza namazını kılmaya başlar. Kaza namazı kılarken de hep kendini kınar ama. Neye ben bu zamanda kılmamışım o zaman diye. Neden ben bu namazı terk etmişim? Neden bu içki içmişim ben? Neden ben bunu yapmışım diye kendini sürekli kınar bu kişi kendisini. Artık İslam yaşamaya çalışır. Arada bir ufak günah dalabilir yine. Büyük günah işlemez. Ama günah daldığı anda işte pişmanlık belirir, kendini kınar. Bir kimse bu yola çalışsa, devam etse, geri adım atmasa kişi yürüse bunda, üçüncü makam nefs-i mülhime deniyor. Nefs-i mülhime makamı. Mülhime artık ilham makamı. Artık bu kişinin kalbi günahlardan temizlenince kalbinde şeffaflaşma başlar. Kalbinden nur başlar, kalbin nurlanma başlar kalbinde. Bu kişi kalbindeki nur ile çok şeyleri kişi kalbinden bilir, kalbinden doğuş gelir kişiye. Bazı fıkıh meselelerini haram helalı bilmese bile o kişinin kalbi onu hemen geri çeker. İlan makamıdır. Hatta çok zamanlar bu kişiye melekte yardım ederler, ilham ederler bu kişiye. Artık bu kişide bir nevi aşk hali başlar kişide. Yani Allah-u Teala'yı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni artık bunda sevgi, hatta aşk hali başlar kişide. Artık kişi pek kolay artık günaha giremez artık. Günahtan tiskindir. Ateş yalından kurtulur, günahtan kişi korkar. Günahtan artık zevk almamaya başlar. Hele Allah korusun bir vakit namazı biraz geç kaldı mı kendi kendine yer bu kişi. İbadet namazın artık tadını duymaya başlar bu makamda. Nefs-i levvamede henüz daha ibadetin tadı pek duyulmaz ama bu üçüncü makamda artık kişi aşk makamı olduğu için namazın tadını duymaya başlar burada. Namaza doyamaz kişi. El bağlar, mevla'ya döner, rükuda, secdede, tehiyyatta otururken, sabah şerif okurken, namazın her ayrı rüknünde sanki namaz bir manevi sofra gibi. Yani bu sofrada hepsi var. Kıraat var, rükû var, secde var, tesbihat var, hamd var, tehiyyat var, hepsi var. Bunun her birinin kişi tadını duymaya başlar. Bu kişi Allah-u Teala zikrederken de artık kalbinden zikir gelir. Kalbinden zikir gelir. Bu kişi zikrin tadını duymaya başlar bu makama gelen kişi. Bunun daha üstünü var mı? Var. Nedir bu? Mutmeyinne makamı şimdi işte. Mutmeyinne makamı artık sarsıntısız itminan karar makamıdır. Sükun yeridir, itminan. Allah Teala buyuruyor bize bunları. Fecr suresinin son 3 ayet-i kerimesinden bile buyuruyor. Bismillah. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne mela buyuruyor. Ey mutmeinne olan nefis. Bir insan dünyada bu makama çıkabilirse o kişiye Allah hitabı gelir kişiye. Kişi kalbinin gönlünde bunu duyar. Önceleri uykusu rüyasında, uyku halinde ayet-i kerim okunur. Ona böyle hitap eder. Sonra zamanla uyurken de kişi bunu duymaya başlar. Bilhassa ölüm anında bu ayet-i okunur ve davetler mahat davet edilir. Nefs-i mutmine makamına gelen kişinin artık imanı kemal olgundadır. Bu makama gelinceye kadar kişi hep sebepler perdesinde kişi boğulur. İnsan her olayı bir sebebe bağlar. Bu makama gelmeden önce. Mesela deprem olacak. Bir şey şaya çıktı. Hemen kişi sarsılır. Bak deprem olacakmış. Neden? Fay hattı varmış efendim işte. Fay hattı takdir geçiyormuş. Nedir bunlar? Kişi hep olayların altına ezilmesi. Nedir olaylar? Hep bunlar aslında birer gaflet perdeleri bunlar şimdi böyle. Mesela soğuk hava dalgası geliyor. Yok gögürler korkar. Şimşek çakar korkar. Muazzam yağmur sel gelir korkar. Şu olur bundan korkar. Efendim işte kıtlık olacak bu ondan korkar. Korkar korkar. Yani kişi sebepler perdesinde boğulur. Ama bir insan nefsi mutmine makamına gelince kişi bakar ki her sebep bir müsebbibe bağlı. Her sebep bir müsebbip. O sebebi oluşturan bir ayrı bir sebep. Mesela bugün fizikte bile vardır. Hiçbir madde kendi hareket etmez bir madde. Mutlaka bir enerji kuvvet lazım dıştan. Etki lazım ki hareket edebilirsin. Mesela bir bisikletin pedalı insanı. Bunu çeviriyorsun. Kendine dönmez bisikletin pedalı. Bir güç lazım, enerji lazım. Çevireceksin bunu. Bu nedir? sebep, çevirme sebep, çeviren müsebbip deniyor buna. Yapan bunu böylece. Bunun gibi rüzgar bir sebep oluyor, yağmur bir sebep oluyor, fay hattı bir sebep oluyor, derenin taşması dere bir sebep oluyor, bulutlar bir sebep oluyor, suyun buharlaşması bir sebep oluyor, güneş enerjisi bunlara bir sebep, müsebbip oluyor. İşte bir insan mutmainne makamına geldi mi, kişi bakar ki her bir sebep ona bir müsebbibi var. Etkileyen var üstünde. Yani bir nevi otomatik makinenin çarkları gibi dönüyor çark böyle. Bir çark dönüyor, onu döndüren başka daha başka bir çark var ama bence. Birbirine bunlar bağlı bunlar. Bu makama gelen kişinin ağına bakar ki sonuçta her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Güneş de enerji yaymaya mecbur. Isı enerjiye ışık yayacak güneşte. Su da buharlanacak, mecbur ısınacak, buharlanacak. Buharlanan su ne olacak? Tabii hafif olunca havadan yukarı çıkacak. Nedir bunlar? Allah'ın koyduğu kurallar bunlar. Hep sebepler bunlar. Yani hiçbir şey kendi olmuyor. Bu su buharlandı, yukarı çıktı. Devamlı çıkarsa ne olur? Zaten kaybolur gider. Denizler biter. Ve elemanı durduruyor bak. Bir soğuk olacak. Ondan soğuk tabakaya gelince tabii yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor, çıkamayacak bak. Nedir bunlar? Hep sebep bunlar. Allah'ın koyduğu bir sebepler bunlar. Sonra tabii göte kaçtı değil, su buharı tekrar yere gelmesi gerekiyor. Bir su dengesi, devran, çevirisi gerekiyor. Peki ne gelecek bu su? Aynı yere mi gelecek, akıcı? Hayır. Mevlam bir rüzgar veriyor başkanına. Hava böyle. Ona göre melekler var böyle. Rabbim bir rüzgar verecek, ona sevk edecek, ona sıkıştıracak. Neye lazım? Oraya yağacak böylece. Yani bunun gibi her bir sebepler bir müsebbibe, ona sebep olana bir şeye, bu ona, bu ona, o ona. Fakat sonuçta kişi gerçekçi baktığı zaman o makama gelince yapan eyleyen Allah cezalı. Gıda aldığımız zaman dişte çiğniyoruz, yutuyoruz. Mide ne yapıyor? Mide başlıyor çalışmaya. Mide salgı yapıyor mide. Oradakinde parçalaması için gıdaları. Peki mide bu ne yapıyor bu şekilde? Mecbur mu? Mecbur yapmaya işte böylece. Hayır, soluyoruz. Havada oksijen var, başka gazlar havada var. Hepsi birden giriyorlar. Fakat akciğerde sanki bir laboratuvar var. Tahlil yapılıyor, oksijen alınıyor, deli geri gönderiliyor bunlar efendice. Bunları yapan kim bunlar ya? Yapan kim bunlar efendice? Bunun gibi su buharı da, fay hattı da, denizlerde, derelerde, her şeyde Allah'ın emrinde, onun kesin hakimiyetinin altında. İşte bu makama gelen kişi bunu görünce İstikrar dönüyor, kişide bir sakinlik oluyor böyle. Kişi olayların ardından gitmiyor. Bunları, olaylar etkilemiyor bunları. Bu makama gelen bir kimse, mesela gemide giderken birdenbire fırtına koptu, yağmur başladı, denizde muazzam dev dalgalar gemiyi beşik gibi sallıyorlar. Sallıyorlar. Şimdi bakın, onların bakına bakın şimdi böylece. Bir çocuk sancıya yatırılmış çocuk, sancakta şu yatırılmış. Uyuması ne gerekiyor? Annesinin bunu sallaması gerekiyor. Şimdi çocuk biliyor ki annesi kendisini sallıyor. Hatta bir de annesi bana nini söylerse şimdi de hoşuna gidiyor bu. Çocuk korkmuyor sancakta. Niye? Annesi kendisi sallıyor. Anneni söylüyor böylece. Bakın şimdi, işte bu makama gelen kişi denizde, koca büyük denizlerde. Gemisi salınacak gibi salınırken de biliyor ki bunu Allah sallıyor. Yani yağmur Allah'ın emrinde, denetiminde, rüzgarın denetiminde, dalgalar Allah'ın denetiminde. O dalga olur, deniz dalgalanırken de haşa hiçbir şey başıboş değil. Bir zerre serbest değil, başıboş değil. Allah'ın denetiminde işte okyanusada kişi olsun, böyle bir insan dev dalgalara yakalansın, gemi alabora olur gibi yaslansın, hiç değişmez. Oturur kenara gene böyle, Allah ile beraberdir. Ne yapar? La ilahe illallah der böyle. La ilahe illallah der. Başka ilah yok böylece. Kimsenin başına karışamıyor buna böyle. Kimse bu düzenim bir şey koyamaz buna. Mevla buyuruyor şimdi bunlara. İrci'i ila rabbik. Rabbine dön kulum artık. Dön kulum Rabbine artık. Dön kulum. Zaten artık bu kul Allah'tan başka bir şeyle tatmin olamaz artık. Efendim işte şu şeyi çok yemeyi seviyormuş. O kadar buna fayda görmez artık benim şey. Neden? Kişi sonucunu görüyor. Nedir yemediğimiz? Mesela bir pasta diyelim. Süslenmiş. Renk renk süsler konmuş pastaya. Süslenmiş. Bunu ne yapıyor? Bizim gibi nefsemmen sahibi bakar pastaya şimdi. Şekline, kesiş şekline, rengine bakarız, hoşumuza gider. Onlar ne yapıyorlar? Onlar düşünüyorlar ki, buna çiğneyip yuttuğum zaman, bir deki durumunu görüyor bunlar. Onu görüyorlar. Bir gün, Hazreti Pehlüzade, Hanuş'un kardeşi kendisi, abisi zamanın devletin reisi, hem dünyanın süper gücünün başında. Kardeşi, Hazreti Pehlüzade, o da tam bu yolları adamı. Mehmet Bey'in sınıfına girmiş kendisi de. Bir gün tuvalete girmiş sarayda Bağdat'ta. Bir türlü çıkmıyor dışarıya. Geliyorlar abisine. Diyorlar, ya Emirel Mümin'in. Kardeşine Pehlü tuvalete girdi. Çok demiş çıkmadı. Kapı içinden kilitlemiş. Bir de ses vermiyor, kapıyı vuruyoruz. Acı ölüp kalmış olmaz acaba. Halife Harun Reşit geliyor, kapıyı vuruyor, Pehlül. O zaman, evet abi buradayım. Ne yapıyorsun? İşte bunlara konuşuyorum. Aç bakayım, açıyor kapıyı. Bakıyor, oturmuş tuvaletin deliğine bakıyor. O pisliğe, oraya bakıyor. Şimdi tabii halife kızıyor şimdi, bedeli. Ne yapıyorsun orada diyor. Abi diyor, bunlara soruyorum diyor. Sizin görüntünüz kötü. Kokunuz kötü. Herkesten tiskiniyor. Neyiz pissiniz? Neden siz böyle, nesiniz sizin aslınız? Neyiz böyle oldunuz? Peki ne dediler diyor şimdi babası işte, alay ederek bana. Ne dediler? Dedik ki abi diyor, biz böyle değildik. Biz zamanında ne güzel pastaydık, börektik, elmaydık, portakaldık, mis gibi kokardık, vitrinlere süslenirdik böylece. Ama insan işten girince böyle olduk dediler diyor. Şimdi İşte bu mübarek zatlar gıda alırken de o sonuca bakıyorlar. Ne olacak bu gıda? Gıda midede, bağırsaklarda süzülecek, elenecek. Orada bir seçim yapılacak. Beden Allah'ın izin verdiği kadar gereken alacak, beden alacak onları. Bu da ne olacak? Önce kan olacak işte. Hücre olacak bunlar. Kalanı nereye gidiyor? Kalan bağırsak sevk ediliyor. Dışa. Dışa gönderiliyor. Tuvalete gidiyor. Yani bunlar ona bakınca ne yapıyorlar? Yemekte öyle seçtiğine bakmıyorlar bunlar. Pastanın rengine, şekline bakmıyor bunlar böyle. Sonucu görüyor bunlar çünkü böylece. Buna bakıyorlar. Bunun gibi ev mesela. Evim şöyle olsun, böyle olsun. Neden? Bu sonuca bakıyor. Benim sonuçta benim evim neresi? Mezar. 2 metrekare. Kim olsa olsun. Padişah olsun, hamal olsun fark etmiyor. 2 metrekarecik insana bir yer veriliyor. Yer altında o da, üstte değil. Yer altında veriliyor. Sonra ne kadar eşyası da olsa, giyimsi olsun ancak bir kefen bu dünyada. Onu alacak. İşte bu makama gelen kişi ancak Allah ile tatmin oluyor bakın şimdi. Buyuruyor bizim Mevlam bunlar hakkında Rahat ayet 28'de Bismillah. Ellezine amenu. İşte bu gerçek iman erenler bilin bizikillah ve tankum bizikillah bunların kalbi ancak Allah'ın zikri tatmin olur bakınız. Ve tatmini kulübün bi zikrillah. Bunların kalbi ancak Allah'ın zikri tatmin olur. Yani bunlar ne zaman Allah derler. Allah hatırlarlar. Allah zikrederler. O zaman tatmin olur bunlar. Bunları dünya tatmin edemiyor artık bunlar. Çünkü sonucu görüyor bunlar. Aşkla bulmuşlar. Ve Mevlam devam ediyor. Ela, ela. Uyanın Mevlam buyuruyor. Bi zikrillahi tatmini kulub. Ancak Allah'ın zikriyle kalplere tatmin olur Mevlam buyuruyor. Şimdi Mevlam bunlara buyuruyor. İrci'i ile Rabbi, kulun Rabbine dön Mevlam buyuruyor. Kulun Rabbine dön artık sen böylece. İşte bu kimse ne yapıyor bunlar? Allah'a tam dönüş yapıyorlar. Gönülle. Tabi bedeni çalışır. Mesela peygamberler, evliyalar, sahabeler de dünya işi yaptılar. Dünyayı terk etmediler. Onu da yaptılar. Ama bunların gönülleri hep Mevla ile beraber olur. Bu nasıl acaba? Bu ikilim nasıl olabilir yani? Hem insan dünyaya çalışacak, hem kalp Allah'a olacak. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Oluyor tabii ya. Mesela birimizin hastane yakınımız var. Candan yakınımız hastanede ameliyata alınmış. Ameliyat ediliyor kişi. Yoğun bakımda ya da durumu biraz kritik, tehlikeli durumda biraz da. Şimdi bu kişinin candan yakınları ne kadar zorunlu olarak dünya işini yapar. Evinde kalan da mesela, evinde süpürür tabii, yemeğini de yapar, çorbasını da yapar. Ama gönlü, aklı hep hastasında ama. Acaba ne haber gelecek? Hep gözü kulağı telefonda ama. Ne haber gelecek acaba? Ya da mesela doğuma gitti yakın kişinin. Doğumda biraz da tehlikeliyse, ne yapayım, bunun eşi de olsun, yakını olsun, şusu busu olsun, her ne kadar yine dünya işini yapıyorsa da, daireler işini yapıyorsa da, ama hep aklı gönlü orada oluyor böylece. Demek ki olabiliyor bu. Olabiliyor. Yani beden dünyanın meşgulken de ama gönül Allah'ı olabiliyor bu dönemler. Olabiliyor. Bir şu farkı var. Bunların gönlü Allah'ı olduğu için bunlar her işini Allah'ın emrini uygun yaparlar. Allah'ın dışı çıkmazlar bunlar. Yani niye yalan söylesin? Niye haram kazanç yapsın? Niye kimsenin kalbini kırsın? Râdiyeten verdiye Mevla buyuruyor. Kulum Rabbine dön. Râdiyeten, Rabbinden razı olduğun halde. Verdiye, Rabbin senden razı olduğu halde dön Rabbine. Bu ölüm anında bunu herkes duyacaklar. Bu makama gelenler. Ölüm halinde duyacaklar. Buyacak Mevlam bunlara, kulum Rabbine dön artık, gel. O aşık olan Rabbine dön, gel. Râdiyeten merdiye. Sen dünya Rabbinden razı idin. Rabbinden razı. Allah'ın çizdiği kadere razı olan kişi. Yani başına bir olay mı geliyor? Allah böyle dilemiş. Ona razıyım diyen kişi. Allah'ın ve rızkıyla razı olan kişi. Razı olan kişi. Merdiye, kul Allah'tan razı oldu mu, Allah kulundan razı oluyor. Ve Mevlam buyuracak buna ölüm anında, kulum Rabbine gel, dön, gel. Sen Rabbinden razısın. Nedir ondaki rıza? Allah'ın önünde sevaptan razı, Allah'ın kulundan razı olacak. Şimdi kişi tabii ecel yastığına başını koyunca, ölüm anında, o anda kısa bir zamanda çok ama çok şey oluyor. Perdere kalkıyor. O neler oluyor o anda? Buna Rabbim soracak son anda şimdi. Kulum, sen dünyaya aldanmadın kulum. Orada geçici olduğunun farkı bilincine kaybettin kulum. Bana kulun yaptın kulum, ben sen razıyım. İşte yarın şu. O anda kula cennetteki varacağı makam gösterilecek. Kul bakacak şimdi yattığı yerden. Tabi gözleri kamaştıran, hayallere sığmayan bir cennet alemi, oradaki makam köşkleri, dünyanın kaç katı ama, o kadar muazzam. Onun kokusu başka, renkleri başka, nuru başka, her şeyi başka, melekleri başka arada, kişi ona görecek. Buyuracak ki Rabbim, kulum benden razı mısın? Sadece orada. Kul ne yapacak orada? Radıyeti Rabbi, Rabbim razıyım sen, Rabbim sen razıyım diyecek. Hatta bunların çoğu o anda öldüğünün farkına bile varamayacaklar. Bir aşk cezbe gelecek bunlara. Aşk cezbe gelecek. O anda ruh zaten bu kalıba bedene sığmıyor. Hatta dünyada bazen olur bu sevgili kardeşlerim bakınız. İnsanların bazen bir cezbe gelir, aşk hali gelir, cezbe gelir. O anda kişi çırpınır. Neden? Ruh anda kalktığında çıkmak istiyor anda. Çıkmak istiyor. İşte ölüm anında kul cennetteki yerini görecek. Tabi hayaller sığmayan, öyle muazzam bir cenneti görünce Rabbim soracak, kulum bundan razı mısın? Tabi kul ne yapacak? Razıyım ya Rabbi. Razıyım ya Rabbi derken diyecek ki Rabbim, ben de sen razıyım kulum. Allah kulundan razı. Allah'tan razı. Azrail kim? Münker'in kim oluyor? Suhamet'in kim oluyor? Yani bunlar kabre konunca tabii iki melek gelecek de görevleri mecbur Münker'in eki deniyor bunlar. Ben Rabbim'e deyince bu ki Rabbim bırakın kulumu. Bırakın onu. Onun benden başka Rabbi zaten onun başka başı bırak. Fedehuli fi ibadi. Buracak onda böyle. Kulum benim kullanmasına karış bakalım şimdi bak. Benim kullarıma karış. Ölüm anlaşıyor Mevlam buyuruyor. Allah'ın kulları. Hep Allah'ın kulları. O bizi yarattı elhamdülillah ama bir de Allah'a özel kulları var. Yani onu Rab bilenler. Ona bağlananlar böyle. Yani ona kul olanlar var. Buyur Rabbim. Fedehuli fi ibadi. Benim kullarıma karış. Kimler bunlar? Minen nebiyyin. Ve sıddıkın ve şiyada ve salihin bak. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar. Ruh benden çıktığı anda onlara karışacak. Peki ne olacak karışınca? Yine Nisa suresinden geçiyor. Bir kimse dünyada Allah'a peygamber itaat ederse bu kimse işte bunlar olacak. Ne bile olacak bunlar haber olacak. Şimdi buradaki efendim işte peygamberle evliya arasında karışmak nasıl bir şey acaba? Tabii çok farklı bir şey, çok farklı bir şey. Bu duruma gelen kulların gönülleri nur oluyor, nur. Yani bir gönülde, kalpte günah kalmayınca, günahlar silinip günah pas alınınca, bundan kalbi nur oluyor, nur. Zaten kalp nurlanınca kişiden sıkıntı gidiyor, kişiden darlık gidiyor. Bunalım gidiyor. Acelecilik gidiyor kişiden. Kişi tatmin olmak hali geliyor. Artık kişi ibadetini tatmin olmaya başlıyor. Kalp nur oluyor. Şimdi bunların her birinde kalpleri şeffaf. Ayna gibi nur. Onunca ne oluyor? Kendin üstü insanlar var. Mesela peygamberler var. Onların kalbindeki daha güçlü nur, cezbe, aşk, muhabbetullah buna kalbi aksediyor şimdi. Neye benziyor? Bir şey örnek vermek gerekirse mesela ışık lamba bunun karşısında bir ayna olsun. Değil mi? Burada bir enerji var şimdi. Isı var şimdi. Enerji var şimdi bunda. Ayna bir cam parçası. Onda bir şey yok. Ama bu ışık buna vurunca kişiye bakamıyor. Aynadaki ışık daha fazla insan parlak geliyor. Bakınız. Yani bir kimse bu dünyada Allah'a yönelebilsek bakın. Derler. O güzel melek yönelebilsek zaten yönelmeye ne yapıyor? Hepsini o da bırakıyor ama. O da ölüyor ama. İnanmayan da ölüyor. O da hepsini bırakıyor. O kadar zavallı koşuyor. O kadar yoruluyor. Son nefesine kadar boşuna çırpınıyor. Hepsini bırakıyor ama. Kişi önce bunları bilebilse, kişi o güzel Mevla'ya dönebilsek Mevla'ya, ona kul olsak böyle, Mevla'ya sileyebilsek, kişinin kalbini nurlanınca, kişi ölüp de o aleme göçtüğü anda, ki buna meleği âlâ deniyor. Göklerin üstüne çıkıyor, kul çıkıyor. Bütün peygamber ruhları, evli hepsi orada böylece. Onlardaki kalbindeki o cezbe, aşk, nur, bunlar kalbine aksediyor şimdi böyle. Aksediyor bunlara. Bunun makamı daha aşağıda bile olsun, ayrıca ki bu da alıyor onlara karışınca. Vedhuli cenneti, Bela buyuruyor, kulum cennetime gir ondan sonra. Önce seyyidin kulu arasından karış, ondan sonra cennetime de gir kulum, Bela buyuruyor. Tabi cennete girişte mahşedeki hesaptan sonra. Yalnız ne var ki bu gibi kullara kabirde kalmak olmuyor bunlar. Yatmıyor bunlar kabirde bunlar. Bunlar kabirde yatmıyor bunlar. Bunlar meli-i âlâ denilen makamlarda. Yani yedi kat göklerin üzerinde bunlar. Melekler, peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalı Allah'ın salih kulları. Hepsi birbirinden nurlu, birbirinden şeffaf, birbirinden cezbe. Çekici yani. Manevi çekici. Hepsinden başka bir güzellikler var. Bunlar kendi aralarında böyle. O tatlı halde, tatlı feyizde öyle kalıyor ki artık bunlar orada. Öyle halde kalıyorlar. Tabii bunun dünyada bir örneği var mı? Var sevgili kardeşlerim. Bunun tabii dünyada örneği var. Dünyada bile çoğumuza bu kısa da olsa bir gelebilir. Bir aşk böyle, bir cezbe. Nedir? Yani gönlün, kalbimizin, şimdi tabii kalp başka, gönlün başka. Kalp, hayvan da var bu kalp. Yürek dediğim bir şey. Gönül işte gibi nuraniyet içindeki ruh aslında. Bu gönül ne zaman ki doğal gıdasını alınca devreye çekilir gene bakınız. Ne zaman ki doğal gıdasını alır gönül. Tabi bu gönül dünyaya tatmin olamıyor gönül. Ne kadar dünya hayatı şaşalı olsa, görüntüleri muazzam olsa, ses, müzikler, şunlar, bunlar yaşantısı olsun, gönül hep sıkılır. Gönül sıkılır, gönül daralır, hep gönül bunalıma girer. Ama gönül Mevla aşkının muhabbetini bulunca, gönül doğal hayatını bulur, o zaman rahatlar. Bu da ne ile oluyor? İşte oraya geliyor sonuca inşallah. Mevla buyuruyor, Ela, bak, uyanın, Ela, uyanın, bir zikrillahi Allah'ın zikri ile Allah'ı anmak ile tatminül kulüp aynı zamanda kalpler tatmin oluyorlar. Allah'ın zikri ile demek ki çokça zikrullah gerekiyor. Allah'ı zikretme gerekiyor. Bu da nasıl olur? Dil ile olur, kalb ile olur, tefekkür ile olur, bir de emir nehiye uymakla olur. Bir dil ile, elimizden geldiği kadar bu dilimizle boş şey konuşacağımıza, filan takımının efendim puanlarını hesaplayacağımıza, onu konuşacağımıza, ne yapsak bu dilimizle, Allah'ı zikretsek de dilimiz otomatik mi buna alışsa, dil alıştı buna zamanla, alışsa. Abdesti abdestsiz. Hatta bir insan gusül gerektiği bir durumda bile Allah zikredebilir kişi Allah-u Teala Mevlamız'a. Nedir bu zikir? İsteyen yalnız Allah diyecek haline böyle. Allah, Allah, Allah. Yani sondaki harfi çıkacak. Bir de kişiye Allah derken o anda gafil olmama gerekiyor. Allah reşalü Rabbül Alemin. Alemi yaratan böyle. Yöneten, yönlendiren. Kesin hakime sahip Mevla. Bizim Rabbimiz Allah, Allah. Yavaş yapacak. Efendim tesbih yok yanımda. Tesbih şart değil mi? Sayısı bizim şart değil. O meleğin görevi var. Melek yapma. Onun görevi o. O bundan zevk alıyor. O yazıyor bundan sayısını. Allah, Allah, Allah. Dileyen kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Bilhassa illallah derken bunu kalbin söylemesi gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ne zaman olacak bu? Mevla buyuruyor. Ellezine. İşte bu kullar yezkurunallâhe Allah'a zikrederler. Kıyamen ve ku'uden ve la cunubihim. Bak. Ayakta da. Durakta araba bekliyor kişi. İşi ayakta yapıyor. Ayağında yürürken de Allah'a zikreder. Oturduğu işini yapıyor. Ya istirahat ediyor, dinleniyor. Oturduğu yerde Allah'a zikreder. Ve ala cunubihim, cunub cenmin çoğu, cenm yan demektir. Yan yattığı yerde de, yatağına uzanan yattığı yerde de Allah zikreder. Efendim işte insan buna bıkmaz mı? İşte bıkmamak haline dönüşme gerekiyor. Yani kişi o hale gelmesi gerekiyor ki Allah derken içinden iste gelmeli. İste gelmeli. Bunu demeli kişi. Bir de kalbiyle zikir var. Hiç dil kımılamaz. Hiç dil kımılamaz. Kişi kalbiyle hep Allah'ı zikreder. Kalbinden hep Allah, Allah kalbinden geçirir kişi. Kalbini zikreder. Eğer bu zikir, zikri kalbi denen kalp zikri biraz huzurlu olsa, kişi gafil olmasa, huzurlu olsa biraz, tabii yavaş yavaş, tane tane güzel olursa, yavaş yavaş kalp uyanmaya başlar. Kalbinden tat almaya başlar. Nasıl kalp seviyor bazı kişileri? İnsan mesela yavrusunu seviyor. İnsan bazı şeyi seviyor. İnsan da parayı seviyor insan. Bunu seven kalp seviyor tabii. İşte bu defa kalp uyanmaya başlar. Kalp Allah'ı sevmeye başlar. O hale gelince kişi unutsa bile kalbinden hep zikrullah gelir. Hep Allah anacak. Allah, Allah gelecek. Yattığı yer her onu söyleyecek. Bu kişi zamanla rüyasında Allah'ı zikreder. Hatta kişi uyandığı zamanlar bazı uyanırken de bakar ki Allah zikreder uyanır kişi. Allah zikreden kişi fark eder. Allah da zikrediyor. Bir de tefekkürle Allah'a zikir vardır. Tefekkürle her baktığımız yerde Allah'ın oradaki kudretinin tasarını görmemiz gerekiyor. Yani baktığımız şeylere nefis damına bakmama gerekiyor. Bir ağaca baktığı, göklere baktığımız zamanlar düşmemiz gerekiyor. Ya Rabbi sen yarattın bu göklere. Ya Rabbi bu dünyayı döndüren sensin ya Rabbi. Gece gündüz oluyor. Şu koca kitle dünya bir verinde dönüyor. Kim verinde dönüyor böyle. Güneş etrafından dönüyor böyle. Hiç şaşmadan böyle. Hiç böyle hızına bir eksilme olmadan aynı hızla battan doğuya doğru dünya devamlı böyle bak dönüyor böyle. Bu dünyayı yaratan güç kudret. Bunu döndüren kudret böyle. Bunun gibi bütün seyyareler, yıldızlar, güneş hepsi bunu döndüren böyle. Ama birine çarpmayan böyle. Mevla buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehun. Bakın Mevla buyuruyor. Allah kanına buyuruyor. Her biri, küllün her biri fi felekin feleğinde, yörüngesinde yesbehun. Bak dönüp geziyorlar efendim. İkisi baktı zamanlara bunlar değil mi? Allah'ın kudreti mi muhtemelen? İlahi kudret böyle. Düzeni kuran Mevla'nın böylece. Bir de Allah'ın emrini hatırlayıp Allah orada zikir anan bu da geliyor böyle şey. Mesela namaz vakti yaklaşıyor. Bu da Allah'ın bir zikri böyle şey. Benim Rabbim bana işte namaz emri diye. Rabbim diye böyle. Kul Mevla teslim olması, hemen ibadete koşması, işini ve abdestine koşması, namazını kılması. Hatta elden geldiği kadar önceliği buna verme gerekiyor. Efendim şunu şey yapıyorum namaz sonra kılıveririm. Bu o kadar makbul diye evet, tabii öder borcunu kişi, yaptı olur kişi. Ama önceliği buna vermek gerekiyor muhtemelen. Buna vermek gerekiyor. Mesela evimize birkaç tane misafir geldi evimizde. İşlenen birisi de çok saygın, değerli kişi. her birimizden bir şey istediler. Ne yaparız? Hangisi işlerine daha bir saygın, değerli kişi ise onu hemen yana getiririz. İşte kul Allah'a değer veriyorsa, kul Mevla'yı sevip tanıyorsa, kişi ne yapar? Allah emri geldiği yerde önceliği kişi ona verir böylece. Bir de haramlardan sakınmada, Allah hatırlama gerekiyor orada. Kişi mesela yolda, günümüzde tabii çok çıplak kadınlar var. Mevla ne buyuruyor? Habibim, yani kul ilahiyatıken başlıyor. Habibim Muhammed'im, mümin erkeklere söyle bak. Şu ayetteki yeri özeliğe bakın, tada bakın değil mi? Mevla buyuruyor. Kul lil mümini yine Mevla buyuruyor. Habibim Muhammed'im, bana iman eden mümin kullar erkeklere söyle. Yaguldu mirebsarıyım, gözünü yumsun bak değil mi? Yumsun. Şimdi mesela yolda giderken aşırı çıplak bir kadın kız gördüm ben işte. Kendini teşhir ediyor tabii. Allah kitap tanımayan, peygamber tanımayan artık Allah'ı görüyor. 60 hayatını artık böyle çıkıyor yolda. Kişinin nefisi bak diyebilir. Kişi ne yapacak orada? Ayet atacak falan işte. Benim Rabbim, yaratan Rabbim bana burada gözünü yum buyuruyor. Kişi o anda Allah'ı hatırlayarak Allah'ı itaat amacıyla kişi bir gözünü yumsa o kadar kişi ondan sevap alıyor ki o anda iman tadını duyabiliyor kişi muhteremler. Bu da nedir? Haram anında bundan kaçınmak Allah hatırlamak için şahane. İnşallah işte bunları yapabilirsek bunları bu şekilde böylece tabii ömrümüz boşa geçmemiş olur. Allah korusun bu dünyadan gafletle öbür aleme gitmemiş olur muhterem. O zaman ne ölüm? İşte en büyük bayram o zaman bayramdır. Yani mümin ölümü en büyük bayrama bence. Resulullah geliyor, ruhaneti geliyor. Evliyalar geliyorlar, onun ruhaneti ölüm anına geliyorlar. Mevlam ona buyuruyor. Kulum bana dön kulum Mevlam buyuruyor. Hatta kul o anda makamını görünce şöyle diyecek. Ya Rabbi emit niye? Ya Rabbi emit niye? Allah'ım beni çabuk al. Allah'ım beni çabuk al. Artık ruh tahmin edemiyor. Cezbeye geliyor kafayla. Beni al çabuk al Rabbim. Işte. Tabi mezara konacak. O da mezara konacak. Ama mezar göründüğü gibi değil ki muhteremler. Böyle. Allah yaşın böyle. Işte. Mezar nasıl mezar? Cennetten bir bahçe. Böyle. Yeşillik, nur, kokular. O kadar güzellik. O kadar güzellik. O mezar. Kul ne yapacak? Ya Rabbi bana izin ver de. Eve gidip haber vereyim durumumu. Üzülmesine bağlayacak. O kadar kul sevinecek bunlara. Bir yol anlatayım işte kısa inşallah. Sonra konuyu kapatayım inşallah. Peygamber zamanında bir genç varmış. 16-17 yaşlarında. Böyle Allah'a yanan genç. Yani mutmini olmuş. Allah'a tatmamış gönlü artık. Öyle bir genç. Bu genç bir gece meşriye gitmiş. Tabi o zaman meşrit karanlık. Yollarda elektrik lamba falan yanmıyor zamanlar. Karanlık. Genç gece yarısına meşriye girmiş. Namaz kılmış. Secdeye kapanmış. En son tekrar secdeye kapanıp ağlayıp dua ediyormuş. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de meşriye giriyor Peygamberimiz de. Bakıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o tanıdığı genç secdede hem ağlıyor hem dua ediyor. Şöyle dua ediyormuş. Ya Rabbi. Benim peygamberim dünyaya babasız geldi ya Rabbi. Hiç baba diye bir şey görmedi. Sonra annesini kaybetti. Dedesini kaybetti. Amcayla yetim kaldı. Gençliğin çok fakir geçti benim peygamberim. Sonra elhamdülillah evlendi. Biraz malı mülk oldu hanımı vasıtasıyla. Ama kendisine peygamberlik verdin ya Rabbi. Bu da bana müşriklerden, düşmanlarından sürekli baskı oldu, işkence oldu, zulüm oldu kendisine. Yüzü gülmedi hiç. Ne olur ya Rabbi? O cehennemin doldurman gerekiyorsa ya Rabbi diyor, bana öyle bir beden var ki, ver ki bana beden, at beni cehenneme, ben cehennemi doldurayım, ta ki mümin kullarına yer kalmasın da, o da peygamber üzülmesin, ümmetini görmesin cehennemde. Peygamberimiz tabi seviniyor bunun duasını yapınca. Peygamber girince, yanına gelince bu genç kalktı, secdeden baktı, karşısında peygamberimizi gördü. Az evvel dediğim gibi tabi gencin de kalbi şeffaf, nurlanmış. Ayna gibi parlak. Peygamberimiz ise en yüksek derecede gönlü. Şeffaflığın, nur cezbeleri peygamberimizin gönlündeki nur genç nuruna aksetti. Genç bir anda kendisini o peygamberimizin halini bir gördü, kendisini gördü. Öyle halde kendini gördü. Tabi dayanamadı bu duruma. Dayanamadı. Öyle yüksek bir derece. Boğazım aşkullah, cezbi ilahi, ruhsal bir hale girince, zevk girince dayanamadı. Bir Allah dedi genç. Allah dedi bir kere cahiliyor. Düştü ve ruhunu teslim etti Mevla'ya. Yani aşkullah ile ruh benden ayrıldı. O duruma geldi. Peygamber dedi ki sabah namazından cemaata, cemaatin kim bunun yakınları? Biz ya Resulallah. Dedi, çık, sahip çıktı. Bunu yıkayın, kefendeyin, namazını ben kıldıracağım peygamber. Yıkandı, kefendendi. Haber geldi. Peygamber gitti, namazını kıldırdı. Mezara gittiler. Peki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, durun bakalım hesabım, bunu ben indireceğim mezara peygamber. Peki mezara indi, aldı eline gencini. Şimdi sahabeler bakıyorlar, peygamber bir türlü yere bırakmıyor bu mezara bunu. Bir türlü bırakmıyor peygamber. Bayağı peygamber yoruldu sanki orada. Sonuçta peygamber mezara bıraktı, tuttular sahabe peygamber elinden çıkardı dışarıya. Üzeri tabi örtüldü. Şimdi sordu sahabeler, ya Resulallah, sen bunu mezara bırakmadın birden ya Resulallah. Baya bir endişe gibi bir şey oldu. Niye böyle yaptın ya Resulallah? Peygamber baktan şöyle böyle. Estağfurullah. Mezara girince cennetin kapıları açıldı. Huriler koştular. Bana ver, bana ver diye onu kapıştılar elimden. Bu arada. İşte muhterem kardeşlerim bakınız. O alem böyle bir alem böyle şey. İnanmayan da oraya gidiyor ama. O da mezara giriyor. Allah'ın koyduğu kanun bu. Her nefis ölecek. O da gidiyor oraya böyle. Gafil de gidiyor oraya. Ama tabi gidiş değişik orada. Allah'ın sebebi uyarmamıza inşallah. Lillahi Teala Fatiha.